الباب الثالث عشر ومئة باب كراهة النفخ في الشراب مشروب يعني شربت چائے دودھ وغیرہ میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إذن عن فيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے کہا میں بعض دفعہ برتن میں تنکے وغیرہ دیکھتا ہوں تو کیا کروں آپ نے ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو اس نے کہا میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا آپ نے فرمایا بس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کر لو اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے برتن میں سانس لینے سے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے